ศีลกถาธุดงธรรมกรรมฐานความพิสดารของฌานและสมาบัติซึ่งประกอบด้วยวิธีการคล้อยตามจริต6อภิญญาทั้งปวงคำวินิจฉัยที่ประมวลไว้ด้วยปัญญาขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์อริยสัจปัจจยาการเทศนาที่ไม่นอกแนวพระบาลีมีนัยยะที่ชื่อว่ามัชฌิมสังคีติในคำว่ามัชฌิมสังคีติยานั้นน่ะก็คือคัมภีร์นี้ถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยนะมัชฌิมนิกายเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยศีลธุดงสูตรที่เป็นศีลก็มีสูตรที่เป็นธุดงก็มีเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องฌานเกี่ยวกับสอนตามจริตวินิจฉัยเกี่ยวกับขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์ปัจจยาการนะเนื้อหาในคัมภีร์มัชฌิมนิกายทั้ง152สูตรมีหมดเลยเนี่ยนะแต่ว่าไม่ละเอียดตามสมควรเพราะว่าคำสอนเหล่านี้สอนคนสมัยโบราณใช่ไหมคือคนสมัยนั้นเข้าฟังเข้าใจของเราก็เรียนมากหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวก็จะรู้ตามท่านนั่นแหละมัชฌิมนิกายนี้ว่าโดยปัณาสกะคือการรวบรวมปัณาตมีอยู่3หมวดคือมูลปัณาตมัชฌิมปัณาตและอุปริปัณาตถ้าเป็นเล่มๆนะเล่ม17 18 19เรียกว่ามูลปัณาตเล่ม20 21มัชฌิมปัณาต22 23อุปริปัณาตเพราะมัชฌิมนิกายมีอยู่ทั้งหมด7เล่มของเราห้องเราวันเสาร์นี้คิดว่าจบเมื่อไหร่ดี7เล่ม152สูตรเนี่ยนะจำสันติขู่ไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วบอกว่าเล่มเดียวก็ปีเดียวแล้วมั้งมันก็แสดงว่าคงไม่ถึง7ปีอ่ะนะอาจจะ6ปีกว่าๆอย่างเงี้ยนะก็เอาเท่าที่ได้นะคือจริงๆพวกเราก็ไม่ได้เปิดเรียนเฉพาะวันเสาร์ใช่มั้ยก็พอหนังสือเนี่ยนะยืมเขาก็ให้ยืมนะ20 21นี่มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณาตนะมูลปัณาตจำง่ายๆว่ามูลปัณาตเล่ม17 18 19มัชฌิมปัณาต20 21อุปริปัณาต22 23ว่าโดยวรรควรรคก็คือหมวดหมู่เนี่ยนะการรวบรวมวรรคได้15วรรคเพราะแต่ละปัณาตแบ่งออกเป็น5วรรคมูลปัณาตนี่มีอยู่5วรรคมัชฌิมปัณาตมี5วรรคอุปริปัณาตก็มี5วรรคแต่ละวรรคนี่ก็โดยมากก็มี10สูตรนะทั่วๆไปโดยมากก็มี10สูตรแต่ก็อาจจะเกินบ้างน้อยบ้างเพราะฉะนั้นรวมแล้ว15วรรคมี152สูตรว่าโดยบทเป็นภาษาบาลีเนี่ยนะก็มีอยู่825บทท่านจำได้ขนาดนี้นะท่านจำได้ทุกบทเลยนะเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าท่านกำหนดบทไว้ 85,23 บทอย่างนี้แต่ว่าโดยอักษรมี 74,053 อักษรท่านนับได้แม้กระทั่งอักษรเนี่ยนะแต่ว่าคอมพิวเตอร์สมัยนี้ก็วัดนะเวลาพิมพ์งานเนี่ยจะบอกใช่ไหมกี่ย่อหน้าอันนะกี่หน้าก่อนกี่ย่อหน้ากี่คำแล้วก็กี่อักขระเนี่ยนะคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็บอกหมดแล้วแต่ว่าระบบสมัยโบราณเนี่ยท่านเก่งเท่ากับถ้าบอกแต่ถ้าบอกว่าท่านเก่งเท่าคอมพิวเตอร์นะเสียหายมากโอ้ยคอมพิวเก่งกว่าคอมพิวเตอร์เยอะเนี่ยนะคอมพิวเตอร์มันคิดอะไรก็ไม่เป็นอ่ะนะจำได้อยู่ท่านนั้นแหละว่าโดยภาณวาระแปลว่าการสวดเนี่ยนะสวดนี่แปลว่าสวดหยุดสวด1ภาณวาระแปลว่าสวด1ทีแล้วหยุดสวด1ทีแล้วหยุดเนี่ยทั้งหมดมี80ภาณวาระและกึ่งภาณวาระมี23บทว่าโดยอนุสนธินะการต่อกันเนี่ยการเชื่อมเนื้อหากันเนี่ยมี3อนุสนธิคือปุจฉานุสนธิอัจฉาสยานุสนธิและยถานุสนธิปุจฉานุสนธิหมายความว่าการต่อด้วยคำถามคือพอแสดงคำไปก็มีผู้ถามแล้วก็มีการต่อเชื่อมเนื้อหากันนะสนธินี่แปลว่าการต่อก็การต่อตรงนี้ด้วยปุจฉาบ้างด้วยอัธยาศัยบ้างอัธยาศัยเช่นว่าเขามีคนคิดขึ้นในระหว่างแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแก้ความคิดของเขาเนี่ยนะส่วนยถานุสนธิเช่นเริ่มต้นแสดงด้วยศีลจบลงด้วยอภิญญาการเชื่อมเนื้อหาแบบนี้เรียกว่ายถานุสนธิแต่เมื่อว่าโดยพิสดารในเรื่องนี้มี 3,900 อนุสนธิอันนั้นมีการเชื่อมกันต่อ มีรอยต่อเนี่ย 3,900 เพราะเหตุนั้นท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าอันท่านประกาศนัยยะอนุสนธิแห่งมัชฌิมปัณณาสเหล่านั้นไว้ 3,900 อนุสนธิก็คือบอกทั้งหมดเลยนะว่าทั้งหมดนี้แบ่งเป็น3ปัณณาสมี15วรรคปัณณาสละ5วรรคทั้งหมดรวมแล้วมี152สูตรมีอยู่ 85,23 บท 740,053 อักษร 80 ภาณวาระมีอนุสนธิโดยย่อ3โดยพิสดาร 3,900 อนุสนธิเนี่ยตรงนี้จริงๆก็อ่านไว้ประดับบารมีก็ได้นะถ้าจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครที่คิดจะท่องคัมภีร์นี้ทั้ง7เล่มเนี่ยนะก็ตรงนี้ควรจำเอาไว้เพราะเกื้อกูลต่อการท่องมากนะขอมาถ้ามีบุญไม่รู้ชาติไหนก็ไม่รู้เพราะว่าถ้ามานั่งท่องแล้วก็โหวันละ3หน้าได้หรือเปล่าไม่รู้นึงแล้วถ้าท่องละ3หน้านะสมมติถ้าเราก็มาคิดดูนะเล่มนี้ก็มีกี่หน้า700กว่าหน้าใช่มั้ยถ้าท่องได้วันละ3หน้าเนี่ย700กว่าหน้า2ปีโอ้นะ2ปีจบก็มานั่งนึกดูโหแล้วก็กว่าจะจบ7เล่มอ่ะนะโอ๊ยแก่ไปนานแล้วนะอาจจะตายไประหว่างก็ไม่จบแน่เพราะฉะนั้นอ่านเอารู้เรื่องก่อนก็อย่างว่าอย่างนี้นะอ่านให้พอรู้เรื่องรู้เนื้อหาเข้าไปยังไงมายังไงอ่ะตอนยังจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้เรียนรู้ให้เข้าใจอ่ะท่านว่าอย่างไรอ่ะนะให้เราเข้าใจก่อนเดี๋ยวภาระได้ท่องจำแล้วค่อยว่าอีกทีนึงนะนะพันยุคนี้เนี่ยนะปัญญาเราน้อยไม่ต้องห่วงหรอกพระไตรปิฎกเขาก็แบ่งขายแล้วไม่ต้องซื้อเป็นตู้แบบโบราณแล้วก็ถ้าเราจะเลือกเอาเป็นหน้าๆก็ถ่ายเอกสารภายในแป๊บเดียวสว่างวาบเดียวได้เลยนะนั่นก็โอ้มีหลายวิธีมากนะในมูลปัณณาสเหล่านั้นมูลปัณณาสเป็นปัณณาสต้นในวรรคทั้งหลายมูลปริยายวรรคเป็นวรรคต้นในสูตรทั้งหลายมูลปริยายสูตรเป็นสูตรต้นหนังสืออรรถกถานะที่เขาไม่ค่อยชอบอ่านก็มาเจอพวกเนื้อความแบบนี้แหละเขาเลิกอ่านเลยส่วนเกี่ยวกับเรื่องเอวเมสุตังนี้คงขึ้นคงไม่ทันนะก็คงได้เนื้อความเฉพาะเท่านี้ก่อนเสาร์นี้เพราะว่าของใครมีปัญหาอะไรจะถามเรื่องอื่นก็ได้นะตอบได้หมดเพราะว่าไม่รู้ก็ตอบเป็นอยู่แล้วไม่กลัวหรอกไม่มีหน้าตาให้รักษาอยู่แล้ว ฝากนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะค่ะอยากจะกราบเรียนถามเรื่องกรรมสกตายานนิดนึงเจ้าค่ะว่าคืออย่างถ้ามีคนบางคนเนี่ยคิดถึงเรื่องที่ว่าเวลาเราได้รับสิ่งที่ดีก็ตามเขาบอกว่ามันเป็นผลของกรรมอันนั้นใช่เราก็ไม่เห็นจำเป็นว่าจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องซาบซึ้งหรือสำนึกในบุญคุณของคนที่ให้อะไรพวกนี้กับเราเนี่ยเจ้าค่ะอยากจะกราบเรียนถามว่าการที่เขาคิดอย่างนี้แล้วเข้าใจอย่างนี้ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมใช่ถูกเป็นผลของกรรมที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกต้องไหมเจ้าคะที่ว่าเราไม่ควรที่จะรู้สึกสำนึกในคุณของใครอะไรอย่างเนี้ยเจ้าค่ะ เราก็ไม่ต้องขอบคุณพ่อแม่ใช่ไหมที่เขาเลี้ยงเราก็เพราะกรรมของเราเลี้ยงเอาไว้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็เลยต้องเลี้ยงเราเพราะว่าเราทำกรรมไว้ดีพ่อแม่จำเป็นจะต้องเลี้ยงเราใช่ไหมคนอื่นจะช่วยเหลือเรานี่ก็เพราะว่าเรามีกรรมดีเขาจะต้องช่วยเราอ่ะพูดอย่างนี้นี่ถูกไหมนะขอให้ข้าพเจ้าได้ห่างคนเช่นนี้ไกลๆเถอะคือตัวที่เป็นผลของกรรมคืออะไรตรงๆนะกรรมคืออะไรเจตนา29เนี่ยนะผลของกรรมคืออะไรบ้างผลของกรรมคือวิบากกรรมชรูปถามว่าอื่นจากนี้เป็นผลของกรรมไหมอื่นจากนี้เป็นผลของกรรมไหมแล้วเป็นผลของอะไรอันนี้แหละที่เราจะต้องรู้คุณเขาอย่างสมมุติง่ายๆเลยนะในร่างกายของเรานะมีวิบากจิตกันคนละกี่ดวงเอาก่อนนะวิบากจิตเนี่ยเช่นจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะ ตถารัมมณะเนี่ยนะก็ทวิปัญจสิบก่อนสัมปติชนะ2สันติรณะ3มหาวิบาก8มีชาติวิบากอยู่เท่านี้เท่าไหร่เท่ากับ23กรรมชรูปคือประสาทรูป5ประสาทรูป5ใช่ไหมอะไรภาวะรูป2ชีวิตรูป1แต่ถ้าใครมีถึง2แล้วแยกเลยอันเดียวก็พอภาวะรูปนะแล้วก็ชีวิตรูปแล้วก็นัยยะอื่นๆรูปที่ประกอบตามนี้ตามสมควรร่างกายมันอยู่ด้วยกรรมชรูปหรืออันนะอาหารชรูปเนี่ยใครให้มาอันนะอุตุชรูปใครให้ก็ต้องแยกออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้กรรมและผลของกรรมจริงเราต้องรู้ผลของอุตุชรูปและอาหารชรูปด้วยเพราะผู้ที่ให้อาหารชรูปจึงมีคุณเนี่ยนะผู้ที่ให้อาหารชรูปมีคุณในบรรดาวิบากในบรรดาจิตเนี่ยนะผู้ที่ให้กุศลจิตเป็นต้นจึงเป็นผู้มีคุณผู้ที่ให้อกุศลจิตเกิดอันนี้ไม่มีคุณก็มาแบ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจิตตัวที่เป็นผลของกรรมเนี่ยเป็นตัววิบากกับกรรมชรูปซึ่งกรรมในอดีตแต่อย่างอื่นที่ไม่ได้ใช่ผลของกรรมล่ะอันนั้นแหละที่เรียกว่าต้องอาศัยของผู้มีคุณอย่างร่างกายของเราในส่วนเนี้ยส่วนอย่างนี้นะส่วนวิบากกับกรรมชรูปเป็นผลของกรรมของเราส่วนอาหารชรูปผู้ใดให้อาหารเราต้องระลึกถึงคุณของผู้นั้นอุตุชรูปเหมือนกันทีนี้ร่างกายของเราชีวิตของเราไม่ได้อยู่เท่านี้ใช่ไหมมีอะไรมาเกี่ยวอีกข้างนอกปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มทั้งหลายใครให้ก็ต้องระลึกถึงคุณของผู้นั้นเนี่ยนะอาหารที่อยู่อาศัยยุกยาสติปัญญาความรู้ความสามารถบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้มีคุณเพราะไม่ได้ผลของกรรมนะเพราะพวกนั้นไม่ใช่ผลของกรรมตัวผลของกรรมคือตัววิบากกับกรรมชรูปแต่เดี๋ยวไปยกว่าคนอื่นเขาให้รถมาแล้วเราบอกว่ารถเนี่ยเป็นผลของกรรมของเราใช่ไหมเอ้าผลของโรงงานรถอ่ะโรงงานก็ปั๊มขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ให้รถจริงๆก็นับว่าเรียกว่าเป็นผู้มีคุณถ้าจะแยกไปอ่ะนะอย่างเขาให้ผ้าเรามานุ่งห่มเนี่ยทุกสุขกายวิญญาณเป็นผลบุญของเราแต่ผ้าเป็นผลของคนนั้นอ่ะเพราะคนนั้นให้เราจึงมีผ้าใช้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ผลของกรรมจริงเราจะต้องรู้ว่าอันนี้เป็นผลของผู้นั้นผู้นั้นเราก็ต้องระลึกถึงคุณเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นกรรมมสกตาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องบุญคุณเนี่ยนะไม่ได้ปฏิเสธเรื่องบุญคุณอย่างทำไมเราจึงนับถือพ่อแม่มากจริงอยู่เราเนี่ยอาศัยแม่เกิดเนี่ยนะส่วนที่เป็นกรรมมชรูปเนี่ยเป็นของเราแต่ถามว่าอาหารที่มาเลี้ยงให้กายเจริญเติบโตที่ดึงมาจากรกถามว่าของใครก็ของแม่แม่จึงมีคุณแล้วใครพอโตออกมาช่วยเหลือตัวเองได้ไหมแล้วใครเลี้ยงอ่ะพวกอาหารชรูปเหล่านั้นก็ของผู้มีคุณเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระลึกถึงคุณมันถ้าเราจะขอบคุณเฉพาะวิบากกรรมชรูปเนี่ยอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะมันก็เราจึงมาแยกในส่วนนี้เนี่ยนะก็แยกให้ส่วนถ้าใครไม่แยกเลยโยนไปให้กรรมโดยส่วนเดียวพวกนี้เป็นลัทธิปุพพเหตุกวาทเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะก็เขาเรียกว่ามันรู้แค่ปัจจัยเดียวปฏิเสธปัจจัยไม่รู้กี่ปัจจัยเนี่ยก็ไม่สามารถบรรลุได้อยู่แล้วเนี่ยนะเช่นเอาเป็นว่ามงคลเนี่ย38ฟังกันเถอะถ้าปฏิเสธมงคลแม้แต่ข้อเดียวไม่มีสิทธิ์บรรลุอยู่แล้ว พระคุณเจ้าเจ้าค่ะอย่างเขาบอกว่าอย่างเราคิดว่าก็เขาทำความดีให้เราเขาก็ได้รับความดีไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เขาให้เราเขาก็ได้ดีอยู่แล้วความดีเหล่านั้นอะ ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะขัดกับมงคลว่ากตัญญุตาขัดกับมงคลข้อว่ากตัญญุตาเนี่ยนะเขาจึงเรียกว่าบุคคลสองประเภทหาได้ยากในโลกคือหนึ่งปุพพการีผู้มีอุปการะคุณก่อนก็หาได้ยาก คนอื่นเนี่ยนะถามว่าที่เขาให้วัตถุเราเนี่ยวัตถุนั้นเขารังเกียจหรืออย่างไรเขาไม่ใช่เขาเป็นของที่น่าปรารถนามากน่ายินดีสำหรับเขาที่เป็นบุพการีเนี่ยเพราะว่าคนที่จะสละของที่น่ายินดีให้ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นบุพการีบุคคลจึงหายากสองผู้ที่กตัญญูกตเวทีเนี่ยนะกตัญญูรู้คุณของบุพการีแล้วตอบแทนคุณนี้ก็เป็นผู้ที่หายากอันนี้หรือว่าเป็นสิ่งที่หายากในโลกเพราะฉะนั้นใครที่ไม่คิดนี่ก็มีคุณธรรมของอสัตบุรุษอยู่ในตัวเนี่ยนะก็หาความเจริญไม่ได้อยู่แล้วจริงๆก็สาวไปหาปัจจัยไม่ได้อันนี้ปัจจัยหยาบที่สุดนะในบรรดาปัจจัยทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงอวิชชาเป็นปัจจัยตัณหาเป็นปัจจัยอ่ะไอ้ปัจจัยแบบนี้ซึ่งระหว่างนอกศาสนาเขาก็เห็นกันเนี่ยนะซึ่งไม่ต้องนับถือพระพุทธเจ้าก็เห็นกันอยู่แล้วอ่ะใครที่ไม่กตัญญูก็ถือว่าเป็นที่ตำหนิของสังคมทั่วๆไปอยู่แล้วขนาดหยาบขนาดนี้ไม่เห็นจะกล่าวไปยายถึงคุณชั้นสูงอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะกรรมปัจจัยเป็นต้นซึ่งโดยตัณหากับวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดนะมันซับซ้อนกว่าเรื่องพวกนี้อีกหยาบอย่างนี้ยังไม่ยอมรับและจะยอมรับละเอียดอย่างนั้นได้อย่างไรในหนังสือเล่มหนึ่งอธิบายว่าปุพการีชนเนี่ยนะที่หายากเพราะคนทั้งหลายคิดจะสละก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเพราะโลภะมีกำลังก็วัตถุทั้งหลายเนี่ยที่เราคิดว่าอันนี้เราจะให้อันนั้นเราจะให้จะให้เนี่ยนะอุ้ยความคิดอันนี้กระรบเนี่ยพอกันเนี่ยนะสองคนที่ได้รับเลยนะอันนี้ได้แต่ใดมาอันนี้ได้แต่ใดมาเนี่ยนะระลึกเนี่ยยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโมหะมันมีกำลังก็เลยไม่พยายามสาวไปหาปัจจัยเห็นอะไรก็เลยไม่สาวไปหาปัจจัยอันนี้เพราะโมหะมันบุคคลที่สองบุคคลประเภทแรกเนี่ยนะบุพการีหายากเพราะโลภะมันมากกตัญญูกตเวทีบุคคลที่หายากเพราะโมหะมีมากเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสงบระงับจากราคะโทสะราคะกับโมหะอย่างนี้หายากนักเนี่ยนะก็ปกติก็ลุ่มหลงยอมผู้การนี่แหละเราอะเพราะฉะนั้นเห็นธรรมะบทนี้แล้วอย่าไปคิดอะไรมากทำบุญก็ทำไปเถอะอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะระลึกได้ว่างั้นเพราะว่าพระองค์ยังตรัสว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากเนี่ยนะและอย่างหนึ่งการช่วยเหลือบุคคลอื่นเนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าอุเบกขาบารมีเนี่ยสำคัญที่สุดให้เรารักษากุศลเจตนาที่เราได้ทำเอาไว้แล้วให้ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังอะไรเกินกว่านั้นแล้วคือเหมือนกับว่าเรารดน้ำใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้เนี่ยนะก็ทำไปหน้าที่ไปส่วนว่ามันจะออกผลหรือไม่ออกผลก็อยู่ที่ต้นไม้อะนะคนที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วหวังการตอบแทนโดยที่สุดแม้คำขอบคุณนะพวกนี้จะค่อนข้างเดือดร้อนถ้าไม่ได้รับผลที่ตอบแทนกลับมาอะไรก็เสียใจใช่ไหมหลักของการเจริญกุศลเป็นอย่างนั้นไหมพระองค์สอนว่าปุพพะเจตนามุญจนะเจตนาและอปราปะเจตนาตอนหลังนะถ้าเรามาคิดให้ดีๆนะถ้าเราจะควรจะทวงเอาผลนะควรจะทวงเอาเจตนาจากเจตนาของเราเอาก็เจตนาคิดจะให้มีไม่ใช่หรือทีนี้เราก็มาคำนวณอีกครั้งหนึ่งว่าเจตนาคิดจะให้กับคิดจะเอาอันไหนมากกว่ากันเอาแล้วเจตนาคิดจะเอามันจะไม่ให้ผลบ้างเลยหรือนั่นแหละแล้วก็มาคิดคำนวณนะโดยเหตุผลทั่วไปก็ต้องยอมรับนะอย่าไปเข้าข้างตัวเองมากเลยนะเข้ามากก็ไม่ได้ว่าจะได้ดีอะไรแต่ก็มองให้มันเห็นเป็นเหตุเป็นผลเราก็จะรักษาจิตให้เป็นกุศลได้ไอ้กฎเกณฑ์เหตุผลเหล่านี้นี่แหละมันเป็นที่ตั้งแห่งบาปอกุศลมันพระองค์จึงสอนให้ออกจากทุกข์ว่างั้นเถอะอย่ามาอยู่เลยกับเหตุผลเหล่านี้นะออกเถอะออกเถอะเนี่ยนะพระองค์ก็หวังดีจน ถามในสมัสนายานะครับพระคุณเจ้าถ้าอย่างในกรณีที่เราพิจารณารูปสัตตกะเนี่ยซึ่งพิจารณาถึง10ชั้นเนี่ยในแง่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะเหมือนเป็นการคิดอีกแล้วใช่ไหมครับเช่นถ้าว่าพิจารณาว่าขณะนี้เนี่ยรูปารมณ์เนี่ยกระทบที่จักขุประสาทธรรมารวมกันเป็นผัสสะรวมทั้งจักขุวิญญาณจิตด้วยเนี่ยแล้วจักขุวิญญาณจิตเขาก็ดับไปจิตที่พิจารณาจักขุวิญญาณจิตก็คือมหากุศลจิตญาณสัมปยุตเนี่ยก็ดับไปแล้วก็พิจารณาจิตที่พิจารณากุศลอีกครั้งนึงอย่างนี้เป็นทอดๆไปเนี่ยโดยเป็นกลาบโดยเป็นคู่โดยเป็นขณะโดยลำดับอย่างเงี้ยจะพิจารณาให้เป็น10ชั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าได้สักชั้น2ชั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยเห็นจริงแบบนั้นแล้ว อรูปสัตตกะที่พิจารณาเป็น10ชั้นเนี่ยเขาพิจารณาอย่างไรเช่นว่าเห็นรูปนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนะเห็นรูปประขันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก่อนใช่ไหมอันนี้จังอันนี้จังนี่หมายถึงอะไรขยับเถนะขยะนะขยะสิ้นไปทุกขังอะไรพยับเถนะภัยน่ากลัวอนัตตาอสาระกัตเถนะอสาระกะเนี่ยนะอาสาระก็คือไม่มีแก่นสารฉะนั้นคำว่าอนิจจังเนี่ยรูปไหนบ้างที่ไม่สิ้นไปทุกขังรูปไหนบ้างไม่น่ากลัวต้องพิจารณาโดยรอบจริงๆเนี่ยจะเห็นความน่ากลัวของรูปแล้วก็อนัตตาไม่มีแก่นคือความเที่ยงไม่มีแก่นคือความยั่งยืนไม่มีแก่นคือความสุขเป็นต้นที่แท้จริงอยู่เลยถามว่าตัวที่ไปพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคืออะไรคือความคิดใช่ไหมถ้าเราจะเอาจิตเป็นประธานนะมันมีกุศลดวงใดบ้างไม่มีจิตเกิดร่วมด้วยถึงเราจะพูดคำว่าสติคำว่าปัญญาคำว่าวิจัยยังไงมันก็คือเกิดร่วมกับจิตเพราะจิตเป็นประธานของสัมปยุตธรรมทั้งหลายแล้วแต่จะยกอะไรขึ้นมานำหน้านี่จิตความคิดหรือจิตสติปัญญาที่เกิดคิดว่ารูปไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระแล้วความคิดอีกความคิดหนึ่งเกิดขึ้นมาพิจารณาไอ้ความคิดตัวนี้ว่าไอ้ตัวความคิดอันนี้นะมันก็สิ้นไปแล้วที่คิดว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะก็อนิจจังสิ้นไปตัวความคิดที่ไปคิดถึงรูปก็เป็นทุกข์ความคิดอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะไม่เที่ยงอ่ะความคิดอันนี้ไม่มีสาระคือความเที่ยงไม่มีสาระคือความสุขอยู่แท้จริงจึงไม่มีสาระแล้วก็ความคิดอันใหม่มาพิจารณาถึงความคิดอันนั้นซ้ำไปซ้อนไปอย่างเนี้ย10ครั้งนะพิจารณาความคิดในที่คิดเนี่ยนะซ้อนกันอย่างนี้10ครั้งแล้วก็รูปก็เลื่อนมาเรื่อยๆเรียกว่าตามวัยนะเลื่อนมาตามวัยเช่นช่วง10ปีแรกนะก็ไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมตามวัยก็ได้เช่นปฐมวัยรูปในปฐมวัยก็นะอันนี้จังสิ้นไปแล้วรูปในปฐมวัยก็น่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระด้วยความคิดใดปัญญาเนี่ยนะที่ไปคิดอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณาความคิดที่คิดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างนี้อีกเหมือนกันก็ไล่อย่างนี้เป็น10ครั้งแล้วก็มาขึ้นเวียนเรื่องรูปขึ้นมาใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะการพิจารณาอันนี้เนี่ยไม่ได้ขับเน้นให้ตามให้ทันอะไรแต่พยายามเข้าไปใคร่ครวญจนเกิดความเข้าใจอย่างเพียงพอการเจริญวิปัสสนานั้นไม่ใช่เป็นการตามให้ทันรูปทันนามคนที่จะตามทันความคิดตัวเองเนี่ยเป็นไปได้ไหมตัวเองคิดตัวเองได้ไหมงั้นก็ถ้าใครจะรีบให้มันเหมือนกับว่าอะไรเดินไปในทิศตะวันตกเนี่ยนะซึ่งแดดมันก็อะไรนะตะวันมันจะตกดินแล้วใช่ไหมมันก็เงาเราก็ทอดไปที่ตะวันออกไหมเราต้องการจะวิ่งเหยียบเงาของเราอ่ะเหยียบหัวเงาเลยนะเหยียบหัวเลยอ่ะทันไหมใครที่มีความคิดจะไปให้ทันรูปนามก็เหมือนกันยากเพราะหนึ่งนะตรงๆจิตรู้จิตตัวเองได้ไหมไม่ได้โดยวิถีเนี่ยจักขุทวารวิถีเนี่ยรู้จิตในวิถีเดียวกันได้ไหมไม่ได้พอไม่ได้เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปรีบอะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นการเข้าไปวิจัยให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะในชั้นต้นเนี่ยในชั้นนี้เนี่ยในช่วงสัมมาสนญาณเนี่ยเป็นการพยายามทำความเข้าใจว่าอะไรให้เป็นอะไรเนี่ยนะการใคร่ครวญแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องรีบให้ไว้ให้มันทันรูปทันนามเพราะว่าวิปัสสนาไม่ได้มีเฉพาะอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะถ้าพิจารณาแต่อารมณ์ปัจจุบันอย่างเดียวทั้งคนนั้นค่อนข้างจะเครียดแล้วก็งานทั่วๆไปก็ค่อนข้างจะเสียมากด้วยก็กลายเป็นว่าไม่ทบทวนอดีต ไม่พิจารณาอะไรต่อไปในอนาคตตัวที่เขาห้ามอดีตกับห้ามอนาคตเนี่ยนะหมายถึงว่าการเจริญต้องเจริญขณะนี้กุศลจิตต้องเกิดตอนนี้อย่าไปหวังว่ารอเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะเจริญกุศลคือไม่เกี่ยงอารมณ์ไม่เกี่ยงอารมณ์ในการ3แต่เกี่ยงว่าเจริญต้องจะให้ดีต้องรีบเจริญตอนนี้นะ เรียนพระคุณเจ้าครับมีเหตุผลอะไรไหมครับว่าทำไมถึงจะต้องมาคิดเป็น4ชั้นเป็น10ชั้นแล้วก็มันเหมือนกับว่าจะต้องนับยังไงครับว่าพิจารณาแล้วกี่ครั้งกี่ทอดแล้วถ้าเกิด10ครั้งแล้วจะไปคิดอะไรอีกครับคิดต่อไม่ได้แล้ว ผมมาเข้าใจนะคนไม่ค่อยมีเวลาก็จะถามเหตุผลแบบนี้เลยถ้าคนมีเวลานะถ้าพูดแบบง่ายๆเลยนะเราต้องคิดว่าพระภิกษุที่เรียกว่าเอาแบบโลกของท่านนะไปบิณฑบาตฉันมีเวลาเป็นส่วนตัววันละ20ชั่วโมงเนี่ยท่านจะทำอะไรกันถ้าไม่วางหลักการเหล่านี้เอาไว้ให้คิดก็เหงาตายอ่ะจริงๆไหมถ้ามาบวชแล้วจะรู้นะอย่างที่ผู้การก็ไปวัดหนึ่งก็บอกว่าอู้ท่านอยู่อย่างนี้ก็น่าจะสบายกันนะก็ว่ากันอาหารก็มีที่อยู่ก็มีน้ำไฟก็มีผู้การมาอยู่ดูเถอะแล้วจะรู้เองว่าเบื่อจะตายอยู่แล้วนะก็เหมือนกับว่าเนี่ยอยู่บ้านเนี่ย7วันเนี่ยปิดบ้านโทรศัพท์ก็ตัดอะไรก็ตัดอยู่คนเดียวเงาๆหนังสือก็ไม่อ่านไม่คิดอะไรหรอกยากนะเพราะว่าอย่างอยู่ป่าอยู่อะไรเป็นต้นบางทีไฟไม่มีเนี่ยนะไฟไม่มีอะไรไม่มีแล้วจะไปคิดยังไงให้อยู่ทั้งวันทั้งคืน3วันแรกอาจจะพอได้3ปีผ่านไปนี่เดี๋ยวชักยุ่งแล้วนะถ้าไม่เจริญพวกนี้แย่ละเพราะฉะนั้นเหตุผลเหล่านั้นก็คือเป็นเครื่องอยู่ด้วยในตัวเรียกว่าวิหารธรรมเนี่ยนะเป็นเครื่องอยู่เพื่ออบรมสติกับสัมปชัญญะไปเรื่อยๆเพื่ออบรมอินทรีย์ต่างๆอย่างนี ้เพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้ไม่จำกัดไม่จำเป็นใช่ไหมครับจะต้องมานั่งนับว่า10ครบ10หรือยังอะไรพวกนี ้ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรก็ไม่มีความจำเป็นจำเป็นไอ้ที่เจริญเนี่ยจำเป็นแต่ว่าตัวเลขเหล่านี้ก็ไม่ถึงกับจำเป็นอะไรแต่ถ้ามีเวลามากอะไรมากก็ควรจะเจริญตามหลักการที่ท่านกล่าวถ้าไม่เจริญตามนี้จริงๆนะโอ้โหวันหนึ่งมันหมดยากอ่ะ ตอนนี้ถ้าเกิดเราพิจารณาสัมมสัญญาณตามที่ได้ศึกษาในวิสุทธิมรรคเนี่ยครับการที่จะพิจารณาอุทยพยญาณเนี่ยจะมีเครื่องหมายอะไรไหมครับว่าเราจะต้องพิจารณาขั้นต่อไปแล้วเนี่ย ถ้าปกติเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าเราทานอาหารในโต๊ะที่มีอาหารเยอะๆเนี่ยนะมีเครื่องหมายอะไรว่าตักอันนี้เสร็จไปตักอันโน้นตักอันโน้นเสร็จแล้วไปตักอันโน้นเลยเนี่ยนะเรามีอะไรเป็นเครื่องหมายนี่ก็เหมือนกันพอพิจารณาไประดับหนึ่งมันจะรู้ว่าสมควรเลยนะเอานั้นบ้างอันนั้นบ้างอันนั้นบ้างเนี่ยนะหรือเหมือนกับเราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะสำหรับคนที่อ่านมานานๆถามว่ามีกะเกณฑ์ในอะไรจะที่อ่านพระไตรปิฎกต้องเลือกเล่มก่อนเลือกเล่มจะต้องตามลำดับเล่มไหมหรือจะยังไงก็ยังไม่มีกะเกณฑ์เลยก็ลักษณะเดียวกันถามว่ากรรมฐานอนุสติ10มีกะเกณฑ์ไหมต้องเจริญ1 2 3ขึ้นต้นจากพุทธานุสติแล้วธรรมานุสติมหาสังฆานุสติเป็นต้นเนี่ยนะเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นลำดับการแสดงเนี่ยนะ วิปัสสนาญาณนี่เหมือนกับว่าเป็นลำดับที่จะต้องมีปัญญาถึงระดับนั้นแล้วนะครับถึงจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปได ้คือเราตรงนั้นเนี่ยนะถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นตัวเองจะต้องคอยให้คนอื่นตรวจสอบว่าคุณได้แล้วนะคุณควรเพิ่มต่อควรอะไรแล้วนะเป็นต้นบางคนเขาจะเป็นลักษณะนั้นอันที่จริงแล้วเนี่ยนะคุณคิดว่าพอจะเจริญอย่างอื่นต่อไปได้หรือยังก็คือน่าจะถามเขาเองนะเพราะเขาเป็นคนรับผิดชอบในการเจริญของเขาถ้าเขาได้มีข้อมูลที่ถูกต้องเลยนะเขาน่าจะพอรู้แล้วว่าตอนนี้ควรจะพิจารณาอย่างอื่นได้แล้วอะไรได้แล้วเนี่ยนะซึ่งถึงถ้าอยู่ซ้ำๆนะมันเลิกปีติปราโมทย์เดี๋ยวมันก็ต้องหันไปเจริญอย่างอื่นอีกจนได้นั่นแหละเพราะว่าเจริญอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ว่ากุศลจะเจริญได้ตลอดไปใช่ไหมแต่การเวียนไปพิจารณาอย่างอื่นแล้วกุศลเกิดมากกว่าทั้งเขาก็จะเลือกไปเจริญอย่างอื่นไปเรื่อยๆๆๆการอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะเราต้องอ่านพระวินัยปิฎกให้แตกฉานก่อนแล้วค่อยอ่านพระสูตรอ่านพระสูตรนะถึงเป็นสมาธิต้องอ่านให้แตกฉานจำให้ได้หมดก่อนแล้วค่อยไปเอื้อมอภิธรรม อภิธรรมก็ต้องไล่ทีละคัมภีร์อย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนั้นก็แทบไม่ได้เรียนจบแล้วพอเจอสูตรแรกพรหมชาละสูตรก็เลิกอ่านแล้วพระสูตรอ่ะก็มีเนี่ยมัชฌิมนิกายเนี่ยให้โยมคนหนึ่งก็ซื้อไปเขาก็ซื้อไป7เล่มเขาเริ่มเปิดตั้งแต่เล่ม17เลยนะเจอมูลปริยายสูตรเข้าไปก็เริ่มหาวแล้วอ่านไปเรื่อยๆระยะหนึ่งก็บอกผมไม่ไหวแล้วครับเอางี้นะคุณไปอ่านเล่ม23ก่อนเล่ม23นะไปอ่านวรรคสุดท้ายก่อนก็ได้เออค่อยยังชั่วหน่อยก็ว่างั้นตอนหลังก็อ่านได้ทุกเล่มแล้วนี่นะเพราะว่าบางทีมันก็เรียงไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าสมัยพุทธกาลพระองค์ก็เทศไปเรื่อยใช่ไหมตรงกับอุปนิสัยเป็นต้นซึ่งการมาเรียบเรียงอย่างเงี้ยวัตถุประสงค์ของพระอานนท์เป็นต้นเนี่ยท่านเรียบเรียงเพื่อคนมีปัญญาที่จะได้ทรงจำช่วยกันรักษาแต่ของเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นเหมือนกับไปซื้อยาก็ไม่ได้ยาตั้งจะมาตั้งร้านเองขายเองอะไรเองทั้งหมดใช่ไหมแค่ว่ามันหายป่วยก็พอใช้ได้การศึกษาพระธรรมแค่ไหนจึงจะเพียงพอรักษากุศลจิตให้เป็นไปได้บ่อยได้ต่อเนื่องจนสามารถอบรมอริยมรรคได้นะแต่ถ้าหวังว่าเราเนี่ยจับใจใหญ่ถ้าเรารู้นะญาติเราต้องรู้ด้วยพี่เราต้องรู้ด้วยน้องเราต้องรู้ด้วยพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้จะต้องเป็นเล่าให้เขาฟังให้หมดอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้อาจจะเรียนมากหน่อยแต่ถ้าบอกว่านกน้อยก็ทำรังแต่พออยู่ได้ก็พอแล้วว่างั้นถ้าอย่างนี้ก็ไม่หนักสักเท่าไหร่